wyglądasz za jasno i rozumiem, że być sobą nie umiesz. Często odrzucasz to, co czujesz gdzieś na bok. Emocje przesłonięte kurtyną utkaną z wyobrażeń, a każdy dzień to to samo. Konfrontacja oczekiwań i presji. Nie cierpię tych tłumaczeń, nie chcę takich lekcji. Nie znam słów znaczeń, nie czuję żadnego ciśnienia. Chcę cię taką, jaka jesteś, więc czemu ty chcesz mnie zmieniać? Dziewczyny z bloku bały się nas jak diabła, ale nasz świat je pociągał, bo nasz świat to była prawda. Serca czują, portfel nie zastąpi ciepła. Usta mówią, ciało działa, czujesz się bezpieczna. Wszystko co chcę to świadomość, że mi ufasz, że mnie słuchasz, słyszysz. Chcesz mówić, nigdy pouczać. Po prostu musisz nie bać się być sobą. Intelekt, odwaga, serce, styl, osobowość. Jesteśmy tu szarymi ludźmi, wiem bez pomników, ale masz przyjaciela we mnie, świku. Mówię całą prawdę, tobie by mnie wcisnął kłamstw. Bez klucza do serca to byłby włam. Ja mam głowę na karku, bynajmniej nie pupil, nie popełniaj błędu drugi raz, głupiś. Tak po trochu, mieć spokój, złap ze mną kąta. Nic mi nie pomoże, jeśli ma tak być to koka. Związki, zasady w miłości, gorzki smak. W tym to jesteśmy żałośni, mamy talent do kochania się na moment. Nie wiedziałeś, że ta dupa dziwką jest ziomek. Bo jajco powtarza mi, naprawdę zależy ci? Jak najbardziej życzę i pierdol to tylko pisz. Jota, joto, co ty gadasz? Powiedz gano twojemu kumplowi, żeby zważał. Nikt nie da rady, bo mam do tego prawo, a ty wiedz, że gaczy podtrzymuje, że się nie zrze. Czasem siedzę, zastanawiam się, to nie dla mnie partia, wie. Na placu pada kamer, pada śnieg, pada deszcz. Nigdy nie było mi tu tak jak teraz. Obiad na kolanie, straszy pusta pa kamera, stres. My też czujemy się samotni, przez nasze nałogi zawsze dla was niewygodni.